ostatnia piosenka taka... To piosenka jest z nami od początku działalności. Pierwszy raz jej nie graliśmy. Nie? No to może zgodnie waszego koncertu, no to może wtedy mnie nie było, przespałem. Tak, ta piosenka się nazywa Dziękujemy. Dziękujemy za wizytę kochanej publiczności. Dziękujemy za wizytę kochanej publiczności. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Gitara solowa, Michał Kuta. Sina Obrała. Rytmiczna Mateusz Zieliński. Ten przystojny blondyn. Gitara basowa Dawid Płoskonka. Ten mniej przystojny brunet. A na perkusji Artur Kłaptoś. Artur tu masz zawsze najwięcej pisków i oczywiście śpiewał dla was Janek Nowicki. Dzięki. Ej panowie, chyba mamy biso. Nam się właśnie piosenki skończyły, musimy powtarzać chyba. Czekajcie, teraz! Napierdalać! Napierdalać! Napierdalać! Napierdalać! Od dziś nazywamy się Napierdalać. Cały set mamy na godzinę. Thank you. wam chłopaki ewidentnie nie wyszło. Zawsze za krótki. Może jeszcze autobusy zagramy? Skoro mamy godzinkę. Leżę, zagrajmy. Co się najbardziej podobało może? Jesteśmy przy Już z nami nie grasz. No to jeszcze...